Vishandel Theo Schilder heeft nu een eigen rokerij. Onze activiteiten zijn uitgebreid op het industrieterrein. Uit onze eigen rokerij nu gerookte, verse en gebakken vis. 02280 163 74 is daar ons telefoonnummer. Uiteraard kunt u in onze winkel terecht voor alle soorten verse vis, speciale visschotels, salades, vis Abrahams en Hollandse Nieuwe. Een begrip in Enkhuizen. Let elke woensdag op ons reclamebord. Vishandel Theo Schilder en Zonen. Met een eigen rokerij op het industrieterrein en de winkel aan Dijk 48 in Enkhuizen. Telefoon is bereikbaar onder 02280 178 09.